Kadaso. Naam. Iga meka. Kadaso. Naam. Ngo. Munu ngo. Naam. Wasalatu alaya amudeni. Naam. Kabonzo nge baba fina ko bilanga. Naam. Faktafani. Naam. Wa ujani. Naam. Dorban. Naam. Kamu war kanjiri. Kamwo. Ngo tabu gorra. Naam ngo ti. Allah. Yage mama diwale. Wallahi. Mama. Yage mama diwale. Mama. Yage mama diwale. Kacar kan nanti ni ke? Ya, ni kan nanti ni ke? Semua marah mana? Makanya ya kita fi. Kau ada kuara furkan lah. Ada kamu furkan mila. Bukan arus. Ina lagi tu lepas. Tak kiat se. Ina nak kira ke kiamin? Ni kiamin tu kau tak kiat. Tak sih nak kiat se. Ala ala ala dia jadi. Ala ala ala dia jadi. Ala ala ala dia jadi. Ya Allah,

kana taka fanya me kuro mi dire mata de kana taka mugo manyine me bala kuro mi dire mata de kana taka fanya me ataka tiani me sade e kana taka fanya me yafila kana tu wadu araya tene hala bi kabaka dura mugo to toro tai tai sade kami mandi yana ayame yana ya to mugo tikini ni tikani kame sade wala ni kame kana tu asiri gura asiri gura obele ni se sade wa Ika me chan da maru ala ka mentor mi jama ta ko na yin ga pura apo na yin ga to mi da ka jama men ken ta ko na yin ara inna sama wal basra wal fuada kul ula ila kana anu madula kul ula ila kana anu madula eta do yin ga dia se se mia dia dia ka ne ka yin ga ko ti na ti ti ala ko yin na ra ya wallahi ba na da da ri da ma da ri Kadima, nyuma ya jesulale, apa nyadome kima mina, nyadome yeye kataka dadangwa mina, sika fira dukada yala jesula. Abeni yema misiye kadima, sika fira dukada yala jesula. Ika me chayi, ika fira dukada yala jesula. Wala ni nitu sika yala jesula, uja sulat dana. Iti je kaja sulat, uja sulat dana. Bisa, atasa halala fere. Kataka kurana fere. Ika me chayi. Kataka kurana fere, hera kurli fere, kana taki danga kur fere. Ita taki danga kur fere, ala kuin ini ngama. Aku ina samu wal basur wal fuwada, kurulaika kana anu ramadun, kurulaika kana anu ramadun. Kwa tito, bisa ni dia fere ni taku ini ngadi ema. Amu korbar kamen turmi eta. Wal fuwada. Ani jisini diar peta. Kurulaika. Ala ka jisu dima, jisu le kodi ya takasi, kahera takasi, kadugu man takasi, jisu le ya biye te, ita me chani, wala kodi mau, ina kaji su fenwa tiara, boko ni ya biye kura, ina kaji su fenwa tiara, wala ya siya biye kura, ala biya biye lo, jisu le ya biye kura, ni kina meta badono kala si wala biye kono, ala masuka bini ka wala biye kono, ala kana mukutina ni ya wala biye kono, ala mukutina tiki ta wala biye kono, ala kwa ya biye lo, ina zuma ardao. Kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kab la kainu anda ke mogore wa tiare baba janira kan bura bura wa dali wa ma to mon na dirinu kai la dirinu mama ran gure de kai la dirinu mama ran gure de kai la dirinu mama nan maru fere kai la dirinu mama ya dilonu fere kai la dirinu manaru fere kai la dirinu sarbari ru fere kai la dirinu sunmari ru fere kai la dirinu harbana ko urnya la tide ko urbade ana kuni yadwa ba ku mana ku mo alaji wo fere ma ya rabbi qadriya ma ya rabbi qadriya na ko smaila rabbi ko tinja hona ha ya tiye le ta kala ra wa kana arudi ila alladhi sallabta fi ma batni li yaruda alayka lisanaka akwai boye taka kiyase ina na dare ka ni kosota idra se ni kanura ita ita ni kanta kan dare kan da ta ta ayi nan do se ko kali masa ni ka furu ya da ba de ma ma de ma de o de ya de ma ya de ba de na ya ba de ba de na apo kunu na karbari ye ya da ba ku ma ma de ma de ta ka kunu na karbari ye ya da ba ku ma ma de ma de Nakarba nakarba ye ya rabbuna gulmode janama nakarba ye ya rabbuna gulmode arjana nakarba ye ya rabbuna gulmode namala ge nimna charura alani janala lo mudira janira nyari ye arni nanu gofe ya rabbuna gulmode sidra gofe ya rabbuna gulmode nimna gofe ya rabbuna gulmode arjana gofe Ni makaka ko fe ya rabbi kunna kuna ko fe ya rabbi kunna yade moto ko fe kunni ko fe ya rabbi kunna eh amako eto tebri ande takala fe ko riya la fe na ina ken yari ida ne ko tra cheta ina no che ko kadima che ko ngabo sei mora ye takan la Nah, ini alhunya tarifa, nubawiya, ka ka madina misiri, kira kira ladua, abengam tasho, kila ladua nieta, kulbe amuso bui, adu bui hindi, kulbe abu hindi, aku nieta ale ale ale ale ale bule nufe, kita kita, aku ni kumu, misida terwajib dini kerenya fe. Wala nami dimi ya perenga wa kullu dhinabti ina fongono no wa ya rasulullah nam katala ma sabani sima bati abibakr marhaba wala kiraba ikalonteni kandorga ina bakar kanura ina bakar kanu ko saraka ko inta kandara ila la kirade yalo marhaba ko nga fongono te jabe senga na sebu kaka babu an yarja ila ya lisani do jira nam ako Oni ni kafiron nam itia bakie nam tenno bakare nam nyaka ke nam afunya betiani nganu ara abetiani de yan nanu musiya ko kaduma baba akomi na fetingala kira ko de nyunko subhanallah kole ya da allazi wa la dibu Ya rabbi qadriya. Kan kan misida tilala mi. Ni duye dini, ni sinye maka. Ya duye maka ku. E dini. Naam. Akon ga dai. Naam. Faja dini sina tu. Na wolera, na wolera. Ndoko da fitar lela wolela, ni burma ko ta yake. Akon dingo kana mena. Mhm. Na faraji sima nani. Ngaye ale sindoko lela rati. Naam. Ngaye ana linzani, kada ana ilaha lihi. Kai ka kunna ndoce kora alela koroma, wonna ndo tuguna. Haba. Ngaye si gurafe. Fasa gajitu, akunga kuna kwa wajatu, kisa miso hiya, nga kuna kasu nandu, tukuli mendara. Lala didi, lala jala de madu taur, lala didi, lala jala de madu taur, lala mama diwale, lala mama diwale, lala mama diwale. Sedi, edane, nga kuna nandu soru ndara, karku ati benyamsi, bimi kene lenga tugu, kwenye nga, ati benyama ngiyo kuma fakundu wa alaya linsani akunga masatandu mika nandu usiyo kuwa kaduma ngale masatandu kala fajaditu sima abati abibakiri akunga jidi sidina bakari kanura saa ndika kanule niki kumalasyani malo kalusani siyo biya kuura nimolo kwa miyo nana kenyi nati ya kuwasa nga nuka jidi kasama kalunga yeno bakarda kule ya zababa mara kule maude ya adibu Aku nggak tuti. Urut tutu tutu. Madina kono nai. Kamu kami nak nabe. Karena jadi laki rumah tu. Kamu mina kabe. Karena jadi lama. Asir ale lama. Anzura la. Aku tak bentuk. Allah dah timar lah nama cok. Gua batin yang basra. Aku nggak boleh terlalu. Aku nara lo darang gonyi. Yang ini muka yang gong. Sedina bakar kanna kan ko so sedina bakar tiandu sedi walu dara kapote aku na fote yanyin mo yando di narkelin dana sedina bakar kan ko so aku min na fote fata mai le yasabu min al hadirina jama ba mi be kamil do kabo maba be kamil ke mo bate maba kabo wakana ni jinit ata na franga nam akabo kan muru na kan ko sigiya nam ay bangira sedi anga bangira ni sigi so Kami nak dengar tuan baru, nak dengar tuan baru. Come na kyan ka bakay nu na mwe nyo bi bakay nu come na ndiru fere na ndiru mundar mo goru fere na ndiru ndiru kumila lo nu fere na ndiru arko sun kuma nara na ndiru wallahi sara ikita yere ka amura madina yin mo fara mara wallahi ngar lebe masai alla kunni mo dugu mirta yan ka baka mir jangono no yan di sheka fo e tian kyar nya biara sheka fo ala ko nya sei anga na sheka fo dina fala mo yadi yanga bi ala ko kuti tian ko ala kun mo mangar re yen ala kunni ni mo men niti ka yere ka ni tamina le mo duru kan lo ko furu mi alla nya ta sheka nya ko kan uta mo godere de ferkera ala nya de mo gor nya na ala ko furu da ala ko furu da ala nya ni tika yo wa na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Fanaru fere, na di do dia. Fanaru fere, na di do dia. Wea so nu fere, na di do dia. Wea na miru fere, na di do dia. Arfun basur baye, na ra di do. Arfun siya baye ra ra na. Arabo ya ni mala, Allah po mi anima ani kadro bele kabo mi ma bare diana o ba sa ni dar se chan rab dunya na namale ai da wala nge swa ai da wala mere kherina andu na mungena dan nge nya na andu sida la pyani andu Allah po nge nya na yeri andu Allah no po le pyani andu ko jita la karna ki apo ya ta kanya bele la mi ta yebwa ka dilo ni ka bwa ka biya ina fa ni ko ta tinga lo pata lo ina fa Ida tudi a sinafa mo da lo lela nya ka bawo sai eyo ne tara sore wole tara wole ne ko ne tudi odwara tudi ena fanu ni tudi ka ko da tudi ko na ma birba ayer ne kabla sida ayer ne kabla adena biri nam ana ka hello tara ide ne mo ye mo na ji zu ji ya mo na ra ji ya na ba na ba na ba na na ba na na ba ya na mo de na kamina atal ni yale lulira kataka do ni lura atara do ni lura na katik do ma ngasik aka do mona kabo lura ka kabo si manya si abia do ai kana si kabo aku anga do mona kamina le na mana kamina ka uri ka do na kataka da ye na aka da ye to wa uyasoro bomi ya tsara ndwa rao na oda sonde kabo aka taka le da ye wala aka da ye na kojala ya mufi na na ya ti komo kalo ti komo ta komo tu dia jurama tabu kai je na wo ta lo kunya firta mitra akada yer mitra ku bo tabu ye na tu kunya la fonka aku wira wala para tu ni filbet na kirdan marbutan aku ngak bombele bele dua sir ni bona na dero dua surura na kula ye na ma dan ko anti ka ngum mun do ni bomi ta ni ka daire kai ti komo ta mun mo ala Ya Rasulullah wa bil-kum amo yar khabari ya nabi ya ala wa bil-kum ya nabi ya ala ayo munu munu kare da kumara na nyinga munu ya bani yo fajjada bukawo bukawo afa kumo kajibi na matakantu na la sawari bi